dating sa tulad mo. Kay hirap mang isipin na sa puso ko ang magmahal na ba'y ganito. Malaman mo ang pagtingin, damdamin para sa'yo. Nais ko sanang ipakiusap, pagmamahal na handog ko sana'y maging ganap. Damdamin para sa'yo, sana'y tingin ang puso. Bawat sulyap mo sana ay pag-ibig. Pag-ibig na hanap, walang katapusan. Damdamin para sa'yo, nais ko sana ipakiusap. Pagmamahal na handog ko, sana'y maging ganap. Damdamin para